कलियों के तबस्सुम में, बुलबुल के तरन्नुम में, रमजान की तजल्ली है हर लब के तकल्लुम में। सहरा है खयामा, गुलजार है मैदान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान। सहरी की सजावट है, इफ्तार करावट है, हर खान की खुशबू में ईमां की हरारत है। शादाबी ईमां सब शादा फरहान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान। दिन रात इबादत है, सुबह शाम तिलावत है, रोजे भी नमाजे भी ईमान में हलावत है। कहता है ये विजदा शैतान है परेशान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान। ये माँ है अमन भी है, ये रश्क के चमन भी है, साया फिकन नमा हो आमिर की लगन भी है, हर लब की ये मुस्कान हर शख्स की अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान, रमजान रमजान रमजान है अमान।